omdat er iets anders ging beginnen. Oh ja, kijk, dat, jij weet er meer van, hè? Want, hallo meneer van moest, de radio. Frans Doedel, die moest stoppen van jou, of niet? Van mij, Frans Doedel? Was dat niet? Nee, was dat was niet? Ik niet. Ja, dat was nee, iemand anders. Ja, maar wil je nog wel met me interviewen? Nee, sorry, ik doe geen interviews. Oh. Nee. Maar wat ben jij in godsnaam mee bezig? Ja, ik ben een beetje bier aan het drinken en ik probeer de dag een beetje door te komen. Want ik moet zeggen dat het gisteravond een latertje was. Dus ik ben hier wel op pure wilskracht. En, ja, ik ben gevlucht om 11 uur. Ik dacht van het gaat dicht. Ja, het ging ook ik dicht. Scheer me het weg. Ging ook dicht. Ja, maar toen ben ik dus elders ben ik nog weer, ben ik ja. toch weer geëscaleerd. Ja, ik dacht het wel hoor, dat er nog dingen zouden ja. gaan. Nee, je kent de distel wel, hè? Nee. Je kent de distel weg wel. Nee, dacht ik. En toen ben ik gewoon weggegaan. Ah, ja, was verstandig. Heel sterk, heel, ja. Heel verstandig. En ja. desalniettemin was ik echt totaal uitgeput. Toen oh, ik, maar ja, dan wil je nog twee cafés niet, later, wil je, waar, ja, maar precies. Thuis kwam, toen was ik echt wel op. Maar hoe laat was dat dan? 4 uur. Ja, nou, oh, met de billen bloot. Kom op nou. 4 uur. Oh, meneer. Nou, geen gemeneer tegen mij, gadverdamme, viezerik. Jongeman. Maar wat heb je allemaal lopen uitvreten dan vanaf? Ja, weet de je dat distel toch, weg. Ja, zeker weet ik. Ik ben maar op één plek geweest. Distel weg. Oh. Jij, wel een bekende plek voor dan? Jou natuurlijk. Naast de locatie, de distel, de vliegtuin. Wat gebeurt er daar? De vliegtuin in de bar. Nou, je bent er ook ja, geweest. Ik veel. Nee, ik weet helemaal niks. Wel, ik heb je wel eens daar gezien. Op de kerstmarkt, op de distel. Op de kerstmarkt? Nee. Nou, niet, het is niet een kerstige markt. Het is geen kerstige markt natuurlijk. Nee. Op de Distelweg in Noord, naast de locatie, naast ja. de tweedehandswinkel. Je ja, kent het ja, wel, ja, toch? Ja, ja, ja, ik ken het wel, ja. Maar je bent er nooit ik geweest? Ik zal het niet ontkennen. Nee, toch? Ja, nou, dat vind ik fijn. Een beetje ja. erkenning in mijn leven, hè? Kom op nou. Ja. Maar daar was het nog gezellig. Daar was het nog wel. Okay. Tijger was jarig, onze goede vriend Tijger, Tijger? Was jarig. Oh, ja. Zo. Ja, dus dat moest gevierd worden natuurlijk. Tijgerd. Ja, zeker. Alles op de grond. En, ook. Onder, ook. Onder en weer opgeraapt. Tijger, ja. En weer opgeraapt, ja. Want zo zijn we dan ook wel weer. Ja. Ja. Ja, dus nee, dat is, was een mooie avond, maar dat dutje moet nog komen. Oh ja. Nou ja, alle tijd van de wereld toch? Het is zeker, het moet morgen dag, pas werken. Dus morgen kun je, hè? Gelukkig nee, wel, maar dus binnenkort ook weer morgen circus. Morgen is de rustdag, hè? Nee, dat was vandaag. Dat was vandaag, geloof ik. Dat is voor zover ik weet. Oh, nou. Ja, maandag is gewoon weer 8 uur in ons dorp, hoor. Oh. Ja. Nou, okay, kontjes ja. vegen, hè? Moet ja, ook gebeuren. Ja, iemand moet die kontjes vegen. Kontjes vegen, ja. Nou ja, dat is ja, ook belangrijk. Ja. Ja. Ik ben blij dat je het doet. Ja, iemand ja. moet het doen, hè. Ja. Ja, ik liever niet hoor, maar... Nee, ja, ik ben er daarop uitgevallen uit de zorg. Oh ja? Ik, ja, ik ben onderhand... Ik ben op dit moment eigenlijk ben ik een beetje zo van... Nou, ik heb het eigenlijk wel gezien met die luiers. En ik zou het eigenlijk wel leuk vinden om ook iets creatiefs te doen. Incontinentiemateriaal bedoel je? Oh ja, sorry, inco's. Ja. Is zo, ja. Klopt. Ja. Nee, ja, ik... Maar het is wel fucking belangrijk dat dat zeker, gebeurt. En ik heb er ook veel voldoening uit. Dat het op de manier georganiseerd is zoals het nu georganiseerd ook, is. Ook, zeker. Maar los daarvan, het is ook een dingetje in mij, hoor. Dat ik ben even klaar met me in dermate dienstbaar op te stellen. Ja. En ik wil graag iets doen wat ook mij drijft. En dat ja. is creatief. Dus ik ga in een atelier. Kijk, oh, wat grappig. Oh, wat ga je doen dan? In Atelier Noord, tegenover Skatecafé is dat, van Cordaan. Ja? Oh, ja. Dus dagbesteding ook, maar wel iets hoger niveau. Hoger niveau okay. dan waar ik nu mee werk. Ik werk okay. nu met heel laag niveau. Ja. En daar doen ze textiel, keramiek en grafisch. What the fuck? Ja, keramiek is wel vol. Vind ik jammer. Maar goed. Ik vind textiel, ik maak textiel. Dus ja, dat is helemaal ja, leuk. Dat drijft mij, dat drijft hun. En ik vind het leuk om dat met ze te gaan doen. Ja. Geen luiers meer. Nou, leuk. Top. Man. Ja, nee, maar dat is ook goed. Top. Weet je, dat je bij iedereen moet ik, ja, je moet je plekje vinden. En ik zit nu al 7 jaar op dezelfde plek. En dan sta je ook stil, hè. Ja, zie maar je 7 niet. Is de magic number, hè? Dat ja. is goed. Ja, dan ben je op een gegeven moment zo van, nou... 7 jaar kun je gewoon zeggen van, nou, ja, ik heb het of gezien, nou, ik vind nee. jullie allemaal ja. hartstikke aardig. Ja. Maar ja. ontzettend leuke mensen. Ja. Ga ja, nu, tijd voor een stap. Ja, ja. En ik ben jong moet, ook nog, hè, dus dat mag ook. Iedereen gunt het me ook van ja. harte. Ja, dus dat is ja. mooi. Nee, maar iedereen moet gewoon op zijn tijd gewoon zijn stappen maken. Toch? Klaar. Ja, eens. Ja. Eens. Ja. En wat gebeurt hiermee? Waar wordt dit? Dit wordt uitgezonden op live op Radio Paddenpoel. Oh, oké. Okay. Ja, ik dacht ik ben niet dat zo wel bekend zou eigenlijk. Begrijpen. Oh shit. Ja, nee, oh. ik weet wel nou ja, normaal wie jij begin bent. Ik iedere conversatie met we zijn live op Radio Paddenpoel, want dat geldt ook als waarschuwing. Maar dat heb je nou niet gedaan. Nee, dat heb ik niet gedaan. Sorry. Dat is zo. Daar is zo'n een dame bezig met geluid te maken. Oh. Ah, we gaan zo overal naar binnen. Allemaal verlokkingen. Ja, allemaal verleidingen hier in. Ja. Nou ja, ja, goed, dan moet je dat misschien maar doen ook, hè? Ja. Toch? Dat klinkt wel uitnodigend. Ja, die stap maken. Ik denk dat het wel goed ja, is. Ja, moet je die stap maken? Maar... Is dat weer 7 jaar geweest? Iets is 7 jaar geweest iets vandaag. Iets is 7 jaar dat weet ik vrij zeker. Ja, ja, ja. Ja. Iemand, iets, iemand. Maar ik maak me ook een beetje zorgen over dit podium. Hoezo? En de timing. Nou, dat wil ik gewoon echt absoluut niet missen. Oh, oké. Okay. Maar waar word jij dan nu voor uitgenodigd? Voor in de Earthworks. Daar oh, is ook maar een, daar ga je natuurlijk wel weer vrij zelfstandig ook weer weglopen. Nou, ik ga eerst even checken hoe het zit met dit podium. Oké, okay, dus ja, want je wil eerst weten hoe laat dit zijn. Begint. Ja. En dan ga je even, nou, dat vind ik een hele verstandige loop van samenlopen. Het is nu 1953. Mm-hmm. Het is alweer een tijd geleden, hè? 1953. Ja, toen was ik min 10. Nou, ja, ik stond nog niet op de planning. Überhaupt nooit op de planning gestaan, hoor. Maar. Mijn laatste cliënt zei dan... toen zat ik nog in mijn vaders... wat zei hij nou alweer? Nou, ik denk dat je nog helemaal nergens zat. Toen zat ik nog in mijn vaders... Nou, het is een hele grappige term voor dat je dan nog een zaakje in de zak, bent. In de zak. Een incel. Oncel. Oncel. Oh. Nou, dan wordt het nou een beetje grimmig, hoor. Heb jij nog zinnige dingen te vertellen? Nee, over het algemeen niet. Dit is het niveau het haalbare niveau is bereikt nu. Toet, toet, pep, pep en iedereen een leuke avond. Ja, verder kan het ook niet mooier maken dan het is natuurlijk. Ja. Het regent nee, ook gewoon een het beetje. Het ziet er geweldig uit, hoor. Dus het is nergens voor nodig om het nog mooier te maken. Helemaal. Ik neem het compliment aan, stop hem in mijn zak, neem hem hartstikke mee naar huis. Topper. Wat is je naam? Hans. Hans. Ja. Aangenaam. Lau. Lau. Leuk. Leuk je te ontmoeten. Ja. Eindelijk een keer. Want ik nou, heb ja, dit, maar ik ken dit jou verschijnsel wel een soort natuurlijk van... al... Ja, we hebben elkaar al vaker ja. gezien. Maar nooit echt gesproken. Nee. Dus bij deze... Het is wel heel enlightening. Ja. Zit ook en grappig ook dat je steeds met en zonder neus... Ja, het is heel verschil, hè. Ja, ik moet soms wil ik even serieus genomen worden. En soms hoeft dat wat minder. Ja, het is een eigen initiatief. Ja, nou, het lijkt verdomme wel een soort diepte-interview. Ja, en ook wel die neus de hele tijd op je neus. Dat is, gaat toch kriebelen? Ja, nou ja, kriebelen ja. niet, maar het is, gemak is anders. Comfort, ja. ja. Maar doe jij ik ga je planning even aflopen? Op onderzoek. Wij spreken elkaar weer. Tot later, veel plezier. Was me genoegen. Ja, dankjewel.